Art and Science Meeting. Te spotkania pani dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku organizuje od 2011 roku. O różnych odsłonach tych spotkań może uda nam się dzisiaj jeszcze króciutko opowiedzieć lub przypomnieć je. Przypomnę również, że dzisiaj o 18:00 otwarcie owej wystawy Poszerzanie Świata pana Masakiego Fujihata. No i teraz o tej wystawie będziemy rozmawiali. I tak podzieliliśmy się, że pani dyrektor i pan profesor będą mówili o tym, czego de facto można się spodziewać na tej wystawie, no bo to wszystko bardzo tajemniczo brzmi. Natomiast pan Masaki opowie o tym, w jakim stopniu ta wystawa jest obrazem, obrazuje jego stosunek do sztuki współczesnej, jego wizję sztuki współczesnej. To ja wiem, że to może dosyć trudne, jak na godzinę pierwszą w nocy. Mam nadzieję, że państwo nas mimo wszystko słuchają. Proszę dać mi jakikolwiek sygnał pozytywny. No i już, zaczynamy. Bardzo proszę, najpierw po angielsku pan Masaki, potem pan Piotr tłumaczy, a potem my włączamy się już w nieco prostszą narracją. Thank you. For me, the exhibition, I want to say something about my attitude against to make exhibition, because exhibition is not the place to say something. So exhibition is a kind of place for experimentation. So, of course, I have some hypothesis and construct space as a place for experimentation. How people behave, how people perceive, how people recognize things happen with the new technology. So I think this is quite different from conventional modern art. Mm-hmm. Usually they develop and then they show the conclusion. But for me, the show is not the place for concluding. So in a way, I can say another way to talk is that it's a prototype. So the prototype is not the completed product. It's in the process to be a product. So my piece is always, prototyping and observe what will happen between the people. Some of the pieces I'm going to show here is a typical piece, make a place as a medium, then many people get together, help and participate the project. But at the beginning, I really don't know what happened. Very, very scary. But that's a point of start for my artwork. I think, so there is some connection because always scientists try to build up hypothesis against the problem, then they made an experimentation, then observation, then they can make some conclusion. I think that this scientific schematics is very similar to my attitude to establish my artwork. Bardzo dziękuję. Już pan Piotr. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, jak podchodzę do wystaw, do swoich wystaw. Przede wszystkim ważne jest dla mnie to, że wystawy nie są miejscem dla mnie na wypowiedź. Są to raczej miejscem do eksperymentowania, do stawiania hipotez. I przyglądam się, poszukuję dzięki swoim wystawom, przyglądam się temu, w jaki sposób ludzie zachowują się, postrzegają, poznają różne rzeczy za pomocą też nowych technologii. I dlatego jest to zupełnie różne podejście od podejścia typowej sztuki współczesnej, że sztuka współczesna zazwyczaj przedstawia wnioski. A w moim przypadku można by było to nazwać stwarzaniem prototypów, czyli czegoś, co jeszcze nie jest ukończone, nie jest kompletne. Jest to proces, można to nazwać prototypowaniem wręcz. I moje prace pokazują sposób, w jaki ludzie postrzegają rzeczywistość dzięki pewnym mediom. I szczerze mówiąc, jest to często bardzo niepokojąca rzecz, ponieważ nigdy do końca nie wiem, co się stanie. Niemniej jednak jest to w pewnym sensie podobne do podejścia naukowego, podejścia naukowców, w tym sensie, że stawiam hipotezę, dalej eksperymentuję, obserwuję i dopiero wówczas wyciągam wnioski. Fantastyczne, to jest bardzo ciekawe. Panie profesorze, pani dyrektor, już próbujemy przełożyć tę teorię, którą no powiedzmy teraz wyłożył pan Masaki, a przetłumaczył pan Piotr, na praktykę tej wystawy, która właśnie się buduje. Chociaż no, zakładamy, że nie jesteśmy pewni, co w efekcie powstanie, tak? To znaczy, wiemy, co powstaje, natomiast nie wiemy, co ta wystawa tak naprawdę przyniesie tym, którzy będą ją odwiedzać. Czyli tylko recepcja jest nieprzewidywalna? Doświadczenie. Dlatego, że cóż, tyle o świecie wiemy to, co zdołamy z niego doświadczyć. Wystawa jest pewnym światem, zbudowanym według pewnych reguł, z użyciem pewnych technologii, światem, którego twórca, jak przed chwilą się zwierzył, nie jest pewien niczego, co powołuje tam do istnienia, ponieważ powołuje to do istnienia po to, żeby po pierwsze samemu coś sprawdzić, po drugie, żeby ten eksperyment stał się również punktem wyjścia, doświadczenia dla tych, którzy na wystawę będą przychodzić. Różne obiekty na tej wystawie prezentowane mają poszerzenia, ale to, jak dalece ten nieobecny świat zostanie uobecniony, jak on zostanie doświadczony, jak zrozumiany, co wyniesie z tego doświadczenia odbiorca, jest nie do końca przewidywalne, ponieważ te prace mają charakter w dużym stopniu interaktywny. A więc to, co wyciągniemy z tego rozbudowującego się, poszerzającego się świata, trochę zależy od nas. A jest to wyzwanie, ponieważ sztuka tutaj pokazywana, sztuka Masakiego Fujihaty, oprócz tego, że wymaga tego rodzaju sprawczej postawy, że światy, które wyłaniają się w jej ramach, są efektem sprawczości także i odbiorców, jednocześnie stawiają no, dosyć charakterystyczne, klasyczne dla sztuki nowoczesnej wyzwania intelektualne. Bo sztuka, nie chciałbym, aby to, co powiedział przed chwilą Masaki, zostało zrozumiane jako redukcja jego dzieł tylko i wyłącznie do zmysłowego doświadczenia, na którym jest ufundowana percepcja, ponieważ te prace jednocześnie inicjują refleksję nad sobą, nad swoim istnieniem, dzieła nad swoim własnym istnieniem, refleksję nad możliwościami ich doświadczania, nad tym, co wyłania się z tego doświadczania. Ale jest to zarazem doświadczenie zmysłowe i wyobraźniowe i intelektualne i sprawcze i kreatywne. A więc jeżeli zobaczymy to spektrum oczekiwań, jakie wystawa oferuje odbiorcy, to niepewność, co się wydarzy, jest dosyć oczywista. Dobrze, to ja strywializuję, bo wchodzimy na ten pierwszy, przepraszam, drugi i trzeci poziom Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. No i cóż widzimy? No w zasadzie nie widzimy oczywiście rzeźb ani obrazów, tylko widzimy płaskie. Aczkolwiek na tym najwyższym poziomie i rzeźby też zobaczymy, ale nie. Rzeźby o bardzo ciekawym pochodzeniu. A no właśnie. Ale na tym etapie widzimy głównie płaskie ekrany, tak? Nie do końca płaskie. Nie, też nie płaskie. No, tak. Bo jak tylko trafimy do pierwszej sali, to czekają tam na nas okulary, które pozwolą nam te obrazy zobaczyć jako przestrzenie. Nie, nie, obraz może być oczywiście przestrzenny, tylko mówimy o tym pierwszym wrażeniu, że właściwie wystawa składa się z jakichś ekranów, z jakichś komputerów. No. Na tym etapie jeszcze kabli. Więc... Kable w tym wypadku staramy się ukrywać. No tak, tak, tak. Na tym etapie. Oczywiście wiem, że... Tego typu wystawie, ponieważ są też takie wystawy i tacy artyści, którzy z premedytacją eksponują. Manifestują, tak. Technologia, więc kable, transistory, rury i tak lampy, dalej. Wszystko to nie jest w ogóle obudowane, jest obecne. Technologia, hardware staje się w gruncie rzeczy estetyką dzieła. Mhm. Ale nie tu. Od tego, że wszyscy, którzy przyjdą oglądać tą wystawę, nim udadzą się do sali wystawowej, będą musieli skorzystać tu z naszego wsparcia technologicznego, zostaną wyposażeni w iPady, w których zostały zainstalowane przez artystę i jego współpracującego, z nim współpracującego programistą, specjalne programy, które pozwolą, że powiem, zobaczyć nam tą właśnie poszerzoną rzeczywistość. I inaczej, bez tych urządzeń nasi goście nie zobaczą tej wystawy, tak, jak ją artysta wymyślił, ale też to oglądanie nie jest tak, jak tu Ryszard mówił, nie jest tak oczywiste, bo wszystko zależy, jak ta osoba będzie używała narzędzia, które dostanie. Czyli ktoś, kto jest nieoswojony z takim tabletem czy iPadem, już nie mówiąc o komputerze, czy nie wiem, jakimś... To jest skomplikowane, nie jest. To nie jest, okej, ale jeżeli nie jest tym oswojona, czy nie posługuje się tym na co dzień, bo książki czyta w okładkach, bo pisze ręcznie, a nie w Wordzie i tak dalej, może mieć pewien problem z odbiorem tej wystawy. Albo będzie miał jeszcze większą frajdę niż ci wszyscy, którzy są z tym już dobrze zaznajomieni. Tak, organizacyjnie dla tych, co się boją technologii, będzie tu wsparcie, młodzież będzie obsługiwała. No myślałam się, że to na młodsze pokolenie należałoby liczyć w tej sytuacji. Tak, ale artysta to zaprojektował w ten sposób, że wystarczy to włączyć i tylko posługiwać się tym ekranikiem, jak w większości reklam, gdzie ludzie oglądają przez ekran telefonu czy innego narzędzia wyposażonego ekran, coś tam. Ja sobie wyobrażam teraz bagaż pana Masakiego. Że tak powiem, z czym on przyleciał, oczywiście przyleciał do Polski? Z walizeczką, w której było parę jakichś, jak to się nazywa, procesorów, mikroprocesorów. No tablety tu już tutaj były, a iPady, ekrany, tak? Tak, Masaki pewnie też warto o tym wspomnieć, przywiózł swoją interaktywną książkę, może warto też o tym powiedzieć. No właśnie, co przywiózł pan Masaki w swojej walizeczce, a co ma posłużyć, że tak powiem, tej ekspozycji? Your question is very, very interesting. Thank you very much. In the end, I have quite less object, so most of the content can be transferred by internet. So the most heaviest object is the felt sculpture. Two of them from Japan, and another installation beyond the pages needs to have a special table. So we need to transfer from Germany both to the heaviest object. Others are quite, you know, just a kind of data. Na szczęście większość z treści, z kontentu, który pojawia się na wystawie, byliśmy w stanie po prostu przesłać przez sieć www. Przesłać przez internet, ale skoro pytała się pani o ciężkie przedmioty, to owszem, są dwie rzeźby przywiezione z Japonii. One faktycznie są ciężkie i do jednej... Znaczy, ciężkie są z filcu. Cięższe od danych. Od danych. I jest jeszcze specjalny stół. Pogubiłam się, czy panowie żartują, nie, czy mówią serio? Poważnie. Jest jeszcze specjalny stół, który... Stół też? Stół. Stół też przywiózł pan? Nie, nie. Ściągnięty z Niemiec. Specjalny stół potrzebny do jednej z instalacji. Ja mogę dodać w tym miejscu, bardzo proszę. Że Wystawa, prace prezentowane na wystawie pochodzą z okresu od 92 roku, kiedy Masaki Fujihata rozpoczął pracę nad Impressing Velocity, po współczesność. Pracy nad? Impressing Velocity, taki jest tytuł tej pracy, najstarszej z tych tu pokazywanych, a najmłodsza została zrealizowana w roku ubiegłym. A więc jest to okres 24 lat. Prawie ćwierć wieku, tak. Tak, ponieważ w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na skupienie na problematyce poszerzonej rzeczywistości i technologii, która takie doświadczenie buduje, dla mnie bardzo ciekawe było jako kuratora i badacza zarazem, bo nie ukrywam, że dla mnie funkcja kuratora nie sprowadza się jedynie do organizacji wystawy, ale także jest działaniem poznawczym, badawczym. Ja studiuję twórczość artystów, których wystawy przygotowuję. Dzięki temu zbliżam się do niej o wiele bardziej niż wtedy, kiedy je tylko oglądam, albo tym bardziej, kiedy tylko o nich czytam. I dlatego było dla mnie oczywiste, że skoro decydujemy się na takie zagadnienie i pokazujemy te najnowsze prace, to bardzo ciekawe jest zastanowienie się, skąd to się wzięło. Czy to jest efekt tego, co dzieje się naokoło we współczesnym świecie, bo jak wiemy, taka trochę szajba się zaczęła z augmented reality od czasu, kiedy Pokémon Go trafił do miłośników gier i nagle eksplozja w tej chwili firmy informatyczne zaproponują nam już co najmniej kilkanaście różnych technologii pozwalających na eksperymentowanie z rzeczywistością wirtualną, poszerzoną. Więc pytanie, czy twórczość Masakiego Fujihaty wyłoniła się właśnie z tego zamieszania? Otóż nie. Kiedy spojrzałem w głąb jego sztuki, to nagle zobaczyłem, że na początku lat 90. on w ogóle nie używając tych pojęć, nie odwołując się do tych teorii, zaczął właśnie robić takie prototypy, które otwierały jego samego i publiczność na te zagadnienia. Nie jedną pracę zrobił w Japonii i ona jakby z Japonii do nas przyfrunęła. Drugą zrobił w Niemczech i trzeba było między innymi ten magiczny stół z Niemiec przywieźć, żeby móc dzięki niemu wertować wirtualną książkę i dzięki temu wertowaniu wywoływać różne wydarzenia w przestrzeni pokoju, w którym to jest usytuowane. A oprócz tego właśnie te współczesne bardzo formy, które bądź zostały przysłane przez internet, bądź dostarczone na pendrive'ie. Więc stąd właśnie ta różnorodność materii jednak, która spotyka się w tej swojej różnorodności właśnie myśleniu o poszerzających się światach. Mhm. Ja nie wiem, bo państwo, którzy śledzą, że tak powiem, ścieżki Pokemonów, wiedzą doskonale, o co chodzi, prawda? Natomiast no, państwo, którzy tego nie robią, jak ja na przykład, ja jestem tutaj takim naiwnym człowieczkiem w tym świecie nowych technologii, robią wielkie oczy, kiedy słyszą słowo, jak książka, pani dyrektor? Interaktywna. Mhm. To może wyjaśnimy tym spośród państwa, którzy podobnie jak ja czują się zagubieni. No może Masaki nam opowie, ponieważ to jest kilka egzemplarzy, które przywiózł z sobą, 5 bodajże. Niewielki to nakład, fakt. Przywiózł je do Gdańska, 5 egzemplarzy interaktywnej książki. Tak, będziemy teraz pytać o tę książkę, którą będzie można nawet tutaj nabyć. Tak, to kilka egzemplarzy jest do nabycia. Jeżeli wykaże się zainteresowaniem otoczeniem, może się uda i więcej ściągnąć. Może, tak, jeżeli otoczenie wykaże umiejętność posługiwania się tąże formą lektury. No dobrze, to słuchamy teraz. Ale myślę, że nam autor opowie. O interaktywnej książce. Mhm. Kończymy już tłumaczenie. Mhm. So it's kind of an archive about my work from in the year 1992 when I was a high school boy. I made one animation film. So this is the starting point. So the book contains nearly 60 movies, you can see by using a kind of tablet. It's a typical augmented reality piece. But there is five more interesting augmented reality because using 3D model and all are interactive. And it's a kind of a copy, or how can I say? It's a reconstruction in augmented reality. It's a big challenge because some of the piece I made about 10 years ago, but now you can see the similar model in 3D on the book. So one side it's fun, but on the other side it's quite a complicated, dimension about digital technology. So I hope you can enjoy, but also please consider what's going on by the technology. I'm completely standing opposite position from Pokemon Go. Maybe it's good to think about. Dobrze, już teraz prosimy pana Piotra. No, państwo w przeważającej części pewnie znają angielski, tak. Więc może niepotrzebnie tłumaczymy, ale pan Piotr tak pięknie to robi, że... Te książki wirtualne są niejako archiwum mojej pracy od 92 roku. 72 roku, od czasu pierwszego mojego filmu animowanego, który stworzyłem jeszcze jako licealista. Jest w sumie 60 takich filmów, które można wszystkie zobaczyć na tym tablecie na zasadzie rzeczywistości rozszerzonej i też są tutaj, jeżeli dobrze zrozumiałem, modele trójwymiarowe i swego rodzaju rekonstrukcje w rzeczywistości poszerzonej różnych rzeczy, które robiłem choćby 10 lat temu. Więc z jednej strony było to bardzo dużą frajdą, ale z drugiej strony było to całkiem skomplikowanym przedsięwzięciem zrealizowanym za pomocą technologii cyfrowej. Więc chciałbym, aby publiczność z jednej strony bawiła się tym, ale z drugiej strony też zastanowiła się, co tak naprawdę dzieje się podczas przeżywaniu tych prac. I w istocie wydaje mi się, że jestem dokładnie, moja postawa jest dokładnie odwrotna od tego, co można doświadczyć za pomocą Pokemona. Panie profesorze, czy może pan coś do tego jeszcze dodać? Bo tak nie sądzę, by wszyscy podążali, że tak powiem, za naszym tokiem. Bardzo, bardzo praktycznie to wygląda tak, że kiedy wertujemy książkę, to niektóre z licznych ilustracji, które tam się znajdują, które są kadrami z prac wideo, mają znaczek zwracający uwagę na to, że ta fotografia kryje w sobie coś jeszcze. I jeżeli skierujemy na tę fotografię kamerę iPada, tabletu, smartfona, na którym wcześniej zainstalujemy niezbędne oprogramowanie. Nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ oprogramowanie zarówno na produkty Apple'a, jak i Androida. Androida, tak, przepraszam, uciekło mi. Nie używam Androida, dlatego pozwoliłem sobie nie chcąc zapomnieć. Nie wiem, czy nie lokujemy jakiegoś produktu w tym momencie. Można to pobrać, to jest bezpłatne do pobrania. Podkreślam bezpłatne, bo zetknąłem się ostatnio z pracą australijskiej artystki Jill Scott, która również posłużyła się technologią poszerzonej rzeczywistości i także zaoferowała aplikację do pobrania z Apple Store. Ale kiedy tam wszedłem, to zobaczyłem, że tym razem to jest 20 kilka euro do zapłacenia za tę aplikację. Ciągle nie tak bardzo dużo, ale jednak. Natomiast tutaj w wypadku Fujihaty pobiera się to oprogramowanie, instaluje na swoim urządzeniu i otwiera je w tym momencie, kiedy widzimy w książce taką właśnie tak oznakowaną fotografię i wtedy na ekranie tego urządzenia, tabletu, smartfona możemy obejrzeć plik wideo. ten film animowany, który tam się znajduje, albo dokumentację instalacji, która również tam się znajduje. A więc ta książka, oprócz tego, że dostarcza kompendium wiedzy na temat twórczości Fujihaty, teksty napisane zarówno przez samego artystę, jak i przez badaczy studiujących jego twórczość. Oprócz tego jest ona właśnie, tak jak powiedziałam, Masaki, archiwum jego prac, którymi możemy się zapoznać. Czyli jest to taka nowoczesna książka, współczesna książka, futurologiczna książka, która jest jednocześnie filmem. Wspomniał pan o tekstach. Tak. Par excellence tekstach. Tak. To może ja znów naiwnie zapytam, w jakim języku? Po japońsku czy po angielsku? Książka została przygotowana we Francji przez Anne-Marie Duguay. W związku z czym jest po francusku. Dotyczy japońskiego artysty, więc jest także po japońsku. Ale i Anne-Marie Duguay, i Masaki Fujihata wiedzą, że aby ta książka wyszła w świat, powinno być jeszcze po angielsku, i też jest. A więc książka jest trójjęzyczna. Doskonale. Czy zechciałby pan jeszcze, że tak powiem, coś powiedzieć na pożegnanie? Ja już najprościej zwracam się do pana, jak mogę, bo wiem, że jednak czeka pana dzisiaj wernisaż i dużo ciężkiej pracy. I myślę, że jednak musimy sobie powiedzieć dobranoc. Także ostatnia szansa, żeby słuchaczom trzeciego programu Polskiego Radia coś jeszcze powiedzieć. Anyway, it's really a nice chance to think about what I had been doing, not only by myself, but Richard and Jadwiga helped me to discuss how to choose the piece and also how to install the piece. All these processes give me another dimension which I didn't think before. So not only that, you know, piece, you know, but you know, like a book I produced, I could understand now what I had been doing. It's a bit silly, maybe in a European context, but for me, each time is a tremendous experience, and each time I had a strong stimulation from the practical aspects. Thank you so much. Thank you very much. And enjoy. Była bardzo dobra okazja przyjrzeć się temu, co tak naprawdę robię. I dzięki Ryszardowi i Jadwidze i dzięki naszym wspólnym dyskusjom dotyczącym wyboru prac i sposobu ich instalacji, byłem w stanie spojrzeć na swoją twórczość z zupełnie innej perspektywy, w zupełnie innym wymiarze, którego wcześniej nie doświadczyłem. Więc zdawałem sobie trochę lepiej sprawę z tego, czym tak naprawdę się zajmowałem. Może to z perspektywy europejskiej brzmi śmiesznie, ale faktycznie w ten sposób to postrzegłem. Bardzo dziękujemy. Thank you very much. Arigato. Pan Masaki Fujihata. Yes. Fujihata Masaki. Yes. In the Japanese accent is perfect. The family name is fast. Okay. Bardzo dziękujemy. Życzymy pięknego wernisażu. Proszę wypoczywać. Domyślałam się, że ma jeszcze pan ten jet lag, więc już nie będziemy się znęcać nad panem. A my sobie tutaj jeszcze pół godziny pogawędzimy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy panu Piotrowi. Pan Piotr Łuba również będzie dzisiaj ciężko pracował, a zatem jemu dziękujemy i gratulujemy umiejętności łączenia konsekutywnego z symultanicznym. Rozumiem, że panowie sobie poradzą, wracając do domów. Dobrze, to teraz posłuchamy muzyki elektronicznej, a informacje, że tak powiem, o możliwościach dotarcia do domu i do hotelu już poza anteną. Tak jest. Tę majową noc spędzamy w bardzo miłym i światłym, jak Państwo słyszą, towarzystwie. Pozostała z nami oczywiście gospodyni tego miejsca i współgospodyni programu, czyli pani dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, czyli pani Jadwiga Harzyńska. No i poprosiłam również pana profesora Ryszarda Kuszczyńskiego, by zechciał nam towarzyszyć do godziny drugiej. Aczkolwiek myślę, że już na temat tej wystawy dziękujemy bardzo. Właśnie panowie udają się na spoczynek. Aczkolwiek myślę, że już na temat tej wystawy więcej nie będziemy opowiadać, bo to tak troszkę jak opowiadanie ciekawej książki kryminalnej. No, obawiam się, że popsujemy odbiór tym, którzy nas słuchają. Nie mam żadnych dowodów na to, że ktokolwiek nas słucha, ale miejmy nadzieję, że jednak tak. Ale proszę Państwa, no, jutro, czyli w sobotę, czyli za dwie noce, będzie coś, co bardzo lubią Państwo, którzy w jakiś sposób odbierają sztukę. Mianowicie Noc Muzeów. A Noc Muzeów to jest ważna rzecz, szczególnie, to znaczy ważny czas, szczególnie w roku awangardy. Pan profesor przybył ze stolicy polskiej awangardy, no jednej z dwóch, powiedzmy, że obok Krakowa, czyli z Łodzi. No więc myślę, że warto by teraz chwilkę porozmawiać o tej Nocy Muzeów, która w tym roku, przynajmniej tutaj w Trójmieście, nie wiem jak to jest w innych miastach, na przykład w Łodzi, będzie miała ów charakter europejski. Więc może najpierw zacznijmy od gościa, jest pani to. Dyrektor. I podpytajmy, co tam słychać w sztuce awangardowej w Łodzi, panie profesorze. No, słuchać bardzo dużo, tylko nie ukrywam, że spędzając ostatnio czas trochę tutaj, trochę w Berlinie, miałem okazję głównie na ekranie swojego iPada obserwować to, co dzieje się w moim ojczystym, rodzinnym mieście. Natomiast bardzo wiele instytucji łączyło się, oprócz Muzeum Sztuki, które zainaugurowało cały ten projekt, to była inicjatywa Łódzkiego Muzeum Sztuki, to inne muzea w sposób oczywisty odnajdują siebie i swoje wystawy, swoje kolekcje w tym momencie. Ale też na przykład teatry, które również proponują czytanie awangardy na przykład. Ja myślę, że Noc Muzeum to jest jednak przede wszystkim święto sztuki, mhm. Nie święto instytucji. Instytucje tutaj pełnią funkcję narzędzi. Cieszą się, ponieważ w takim momencie mają okazję zaproponować to, nad czym pracują w znacznie większej liczbie publiczności. Byłoby wspaniale, gdyby taka publiczność w takiej liczbie, jaka odwiedza instytucje muzealne w Noc Muzeów, docierała też w dni zwykłe, no ale nie warto narzekać. Należy się cieszyć, że tysiące ludzi przychodzą, aby zobaczyć tego dnia, spotkać sztukę. Natomiast myślę, że Jadwiga znacznie więcej będzie mogła powiedzieć o tym, co tutaj jest planowane, a sporo. Tak jest. Na wszelki wypadek tylko przypomnijmy również, że ten rok awangardy, owo stulecie, tak, awangardy w Polsce, no ma taką swoją symboliczną datę wyjściową. To jest ów 4 listopada 1917 roku i otwarcie... Wystawa Formistrz, tak. Tak, otwarcie w siedzibie Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pierwszej wystawy ekspresjonistów polskich. No, być może nie jest to rzeczywiście początek awangardy, ale jakąś datę należało przyjąć i ta się jakoś ogólnie spodobała. Więc to tak, że tak powiem, edukacyjnie podeszliśmy do sprawy. Czy pan profesor zostaje jeszcze z nami do drugiej? Tak. Fantastycznie. No to teraz przyjrzyjmy się temu, może nie w szczegółach, ale temu, jak mniej więcej państwo zorganizowali tę Europejską Noc Muzeów w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, przy czym przypomnijmy również, że jest również Łaźnia 2, że istnieje tak jest, ten Łaźnia tak 2 od roku którego? 2012, tak? Tak, od początku, od kiedy zaczęłyśmy robić audycję z Gdańska, to najchętniej z Łaźni 2. Tak, czyli z Nowego Portu. Czyli strajku dokerów. Tak ulica jest. Strajk dokerów. Tak jest. Więc ponieważ już tu o Łaźni 1 troszkę powiedzieliśmy o Masaki Fujihacie, to może taką atrakcją dla wszystkich będzie fakt, że artysta zdecydował się w ramach Nocy Muzeów na osobiste oprowadzenie, więc wszyscy, którzy chcą jeszcze się z nim spotkać, to będzie dobra okazja. A jak państwo zauważyli, osoba jest bardzo towarzyska, z ogromnym poczuciem humoru. Tak, ja zawsze podejrzewałam Japończyków o to, że są tacy melancholijni. Bardzo, bardzo pogodny człowiek, który bardzo się przyjemnie, że powiem, przebywa i rozmawia. Warto powiedzieć, że o 20:30 Masaki Fujihata będzie oprowadzał. Tak, będzie oprowadzał. To będzie jego część nocy, tak? Nocy, tak, to czyli, czyli wieczór. Dokładnie. Natomiast oczywiście Łaźnia 2, tam mamy bardziej polskie akcenty. Jest tydzień temu otwarta wystawa Julii Kurek, Santa Muerte, czyli jak już sam tytuł wskazuje, gdzieś południowoamerykańskie klimaty. Też nie chcę za dużo szczegółów opowiadać, że jest tam dużo koloru i artystka też poprosiła o pomoc młodych ludzi i w Noc Muzeów po wystawie w Nowym Porcie będzie oprowadzać okoliczna młodzież, która została przygotowana w ramach Stowarzyszenia Młodzież Stowarzyszenie 180, więc myślę, będzie to też ciekawa perspektywa, jak młodzi ludzie patrzą na sztukę współczesną. Tradycyjnie od początku funkcjonowania Łaźni 2 Robert Turło z kolejnymi swoimi gośćmi wprowadza w świat animacji. Oczywiście jest kino i jest też w Nowym Porcie w ramach naszego Improgresu koncert, który ma trwać do 6 rano. No tak. Najbardziej podobają mi się ramy czasowe tegorocznej Nocy Muzeów. Zacznie się ona bowiem o godzinie 14 w Nowym Porcie. Tak, o 14 zacznie się Noc Muzeów, proszę tak państwa, jest. A zakończy się o 6 nad ranem mniej więcej. Tak, godzina powczesna dość głównie wiąże się z tym, że chcemy wciągać najmłodsze pociechy, które wiadomo, że raczej do północy nie dotrwają i mają pewne różne zabawy zaproponowane przez nas również w otoczeniu łaźni, ponieważ od kilku lat dzieciaki tworzą tam własną przestrzeń, place zabaw, ogródki i tak dalej, więc będą nim nastanie pora, kiedy będzie trzeba głównie oglądać różne rzeczy wewnątrz budynku, będzie trochę zabaw, a również sadzenia roślinek na zewnątrz. Ja jeszcze bym powróciła jednak do Łaźni numer 1, ponieważ no jednak to jest ten punkt wyjścia dzisiaj naszych rozważań. To miejsce, czyli ta dawna łaźnia miejska na Dolnym Mieście. Tutaj to byłoby zarazem jednak PS do tego, co powiedzieliśmy na temat wystawy Masakiego Fujihaty. To, co charakteryzuje jego postawę, czytam z programu Nocy Muzeów, to, co charakteryzuje jego postawę artystyczną i czyni ją szczególnie wartościową, to spotkanie estetyki z refleksją nad wykorzystywanymi technologiami i ich znaczeniem kulturowym. Może tego tak wyraźnie nie podkreśliliśmy, bo szczerze mówiąc, wtedy, kiedy przemawiał pan Masaki, ja miałam wrażenie, że jednak rozmawiam z badaczem kultury, jeżeli mówił o eksperymencie, o doświadczaniu, o badaniu i tak dalej, a nie z artystą. I nie miałam odwagi zapytać go, stąd to PS, nie miałam odwagi zapytać go o to, czy on no, jest de facto artystą, to znaczy, no, czy kończy jakąś szkołę, nie wiem, projektowania, malarstwo, grafikę i tak dalej. Bo tak my kojarzymy artystów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są i tacy, którzy nie kończyli takich szkół, a mimo to są utalentowanymi kreatorami jakichś tam światów. Tak więc teraz, kiedy pan Masaki nas nie słyszy, to ja podpytuję pana profesora, jak to jest z tym specyficznym artystą, który przyleciał do nas z Japonii. Masaki w pewnym momencie mówił o tym, mówiąc o książce jako kompendium własnej sztuki, powiedział, że ta historia opowiedziana w książce zaczyna się od czasów, kiedy jeszcze jako student akademii... dziecko wręcz, kilkunastolatek coś tam skrobał. Już jako student uczelni artystycznej zrealizował swój pierwszy film animowany. Bo on zaczął od filmów animowanych i grafiki. Natomiast to jest ciekawe zauważyć u niego jakby taką konsekwencję w rozwoju zainteresowań i wyzwań artystycznych, bo zaczynał od filmu animowanego, a więc od sztuki, w której ruchome obrazy stwarza się dzięki wykorzystaniu materialnego obiektu. Mhm. To były filmy, a więc realizowane tradycyjną techniką kinematograficzną. A więc problem powoływania obrazu, powoływania ruchu, powoływania życia, to przecież jest animacja. Potem zaczął używać w tym celu technologii wideo. Robił wideo animowane. Potem wreszcie animacje komputerowe. Przy tej okazji robił grafiki komputerowe. Proszę pamiętać o tym, że kiedy zrealizował swój pierwszy projekt, którym wykorzystał GPS i dane uzyskiwane z technologii geopozycyjnej potraktował jako wyjściowy materiał do stworzenia dzieła. Stworzył z tych danych najpierw obiekt cyfrowy, rzeźbę wirtualną, a następnie, na ogół bywa odwrotnie, stworzył materialny artefakt, te filcowe dwie rzeźby, zresztą pracowicie wycinane przez jego studentów wtedy, które są produktem pochodnym wobec formy cyfrowej. Zwykle najpierw robimy obiekty fizyczne, a potem je digitalizujemy, jeżeli już w ogóle rozwija się nasza narracja pomiędzy tymi dwiema przestrzeniami. On zrobił na odwrót. Stworzył wirtualną cyfrową rzeźbę, a następnie nadał jej fizyczny kształt, aby pokazać jedno i drugie obok siebie, zwracając uwagę na to, że cyfrowość, wirtualność jest procesem, jest wydarzeniem, jest rozciągnięciem wydarzenia w czasie. Natomiast artefakt jest pewnym obiektem, który zastyga i opowiada o swojej przeszłości jedynie. Więc Masaki Fujihata jest artystą bardzo, bardzo, bardzo współczesnym. Artyści współcześni. Właśnie nie jestem pewien, czy chciałem powiedzieć nowoczesnym, bo nowoczesność kojarzy nam się z minimalizmem, kojarzy nam się z konceptualizmem, kojarzy nam się z tymi formami tradycyjnymi nowoczesnej sztuki, które są ukochanymi formami współczesnych muzeów sztuki nowoczesnej. Natomiast Masaki Fujihata wykracza poza to, między innymi chociażby na co pani zwróciła uwagę, że jego twórczość jest praktyką kulturową zarazem, że poprzez twórczość zastanawia się zarówno nad statusem i konsekwencjami wykorzystywania określonych technologii dla sztuki, ale także nad konsekwencjami robienia tego dla naszej percepcji, dla naszego widzenia świata, dla naszego rozumienia świata, dla naszego rozumnego funkcjonowania w świecie, a więc nad kulturą. I jego praktyka artystyczna pokazuje, że pomiędzy tymi sferami tak naprawdę nie ma przedziałów, że to jedno z drugiego płynnie wynika i integralnie się łączy. No tak, tak, tak. No właśnie ta rozmowa też przypomina nam o tym, że stereotypowym jest takie szufladkowanie. Już teraz właściwie niemożliwe, bo tak się granice pozacierały. Ja jeszcze myślę w taki sposób, momentami przyłapuję się na tym, że myślę w taki sposób tradycyjny. Dlaczego nie zauważyłam tego, że powiedział, że tam gdzieś w akademii? Bo na mnie zrobił wrażenie człowieka, który jest właśnie humanistą, filmowcem ewentualnie, a nie w takim tradycyjnym rozumieniu artystą, czyli nie rzeźbiarzem, nie malarzem, nie grafikiem. Grafikiem w tradycyjnym znowu rozumieniu. Oczywiście te kategorie teraz należy wyrzucić do kosza natychmiast. Ponieważ jego twórczość jest w pewnym sensie malarska, z całą pewnością graficzna. Nie, ale uniwersalizując jest sprawę. Jest rzeźbiarska, bo myśli w kategoriach przestrzeni. On swoje cyfrowe dzieła tworzy w postaci światów zajmujących przestrzeń. Tyle tylko, że ta przestrzeń nie ogranicza się do naszej realności, tylko wykracza poza jej ramy w stronę wirtualności, która jednakowoż, do której mamy dostęp tylko i wyłącznie poprzez fizyczność, poprzez realność. A więc jeszcze raz pokazuję, że nasze wyobrażenia o tym, że świat to jest 1000 pudełek oddzielonych od siebie grubymi ściankami, jest anachroniczne. Oczywiście, do tego zmierzam, że tutaj przykładem Masaki Fujihata jest na to, jak ten współczesny świat kultury, sztuki, jest inny od tego, czego jeszcze uczyliśmy się kilkadziesiąt lat temu, prawda? No myślę, że nawiązuje w nowoczesny sposób do tego, co się działo w renesansie. Też nie było tego podziału takiego jasnego i w tej chwili, po tym, co Ryszard mówił, nie wiem, w którym momencie słuchacze zgubili, że powiem, wątek, o tym, co mówił Ryszard. Niekoniecznie. W sensie przerwania połączenia. To tylko pół minuty. I że teraz artyści sięgają po bardzo różne sposoby interpretacji. Też w sztuce krytycznej też się pojawiła takie sztuka w procesie. Bardzo wielu artystów mówi o sztuce w procesie, prawda? Również w teatrze się o tym. Tak, ale to ten wątek, który my tu spróbujemy kontynuować, pokazywać właśnie w ramach Art and Science Meeting, to jest właśnie sięganie po ludzi, którzy posługują się językiem plastycznym, posługują się naukowym, w sensie nauk, że tak powiem, badania po współpracy z naukowcami, nie wiem, czy mogę użyć określenia, że działają działających na płaszczyźnie nauk ścisłych, ale też kulturoznawcami, filozofami, etc., etc. I ci ludzie często nawet nie bardzo są przekonani, czy chcą być nazywani artystami, czy naukowcami. Po prostu badają pewne zagadnienia, korzystając z narzędzi, jakie oferuje współczesny czas i odpowiadając, czy zadając pytania, te, które wynikają z dnia dzisiejszego. No i w tym sensie myślę, że jest to bardzo pożyteczna jakby idea, bo uświadamiamy sobie coś, o czym zapominamy na co dzień. To znaczy na co dzień posługujemy się tą nowoczesną technologią, coraz bardziej, że tak powiem, zaawansowaną, ale nie zdajemy sobie sprawy, w jakim stopniu to, co stworzyli naukowcy, wpływa na z jednej strony na sztukę samą, a z drugiej na postrzeganie jej przez nas, na percepcję. Chyba się niezbyt fachowo wyrażam, ale pan profesor kiwa głową z takim miłym uśmiechem, ale mam nadzieję, że w miarę przystępnie. Myślę, że tak, ale chciałbym jeszcze na jeden wątek wypowiedzi Masakiego zwrócić uwagę, bo on mówił o tym, że na wystawie eksperymentuje, że stawia swoimi pracami pytania, a nie udziela odpowiedzi, że przygląda się z zainteresowaniem i niepokojem konsekwencją tych działań. Słuchając go, przypomniałem sobie Marszala McLuhana, który twierdził, że jego teorie to sądy, które wypuszcza w świat i patrzy, co one w nim robią. Masaki trochę w podobny sposób postępuje. Tworzy dzieła, oferuje je publiczności i z zainteresowaniem przygląda się, co z tego wyniknie. No i to między innymi dzięki pani dyrektor Jadwidze Harzyńskiej, która nie dość, że nas tutaj zaprosiła, to wcześniej wykreowała ten cykl. Wspólnie z kolegą. Arts and Science, oczywiście. Bez niego tu by tego nie było. No tak, tak. Ja pamiętam uroczy rok, który to był? Chyba 2015, kiedy tutaj roboty szalały w Nowym Porcie. Tutaj w Nowym Porcie roboty się zakończyły w 2012 roku? W 2012 roku? W 2012? Bill Vorn też zaproponował historyczne maszyny. Tak, ale mówimy o pracach remontowych, tak? Nie, ja myślę o tym. Roboty. Oczywiście. Myślę o Mule, który pisał swoje życie. To wystawa Jasi Reinhardt, to był 2015, tak. Nearly Humans, tak? A natomiast tu mieliśmy... Stelarka wtedy. Stelarka wtedy? Nie, jak Jasia Reinhardt, to był Bill Vorn. No tak, to będzie trudno. Dużo, jest już tyle tych wystaw, że już nie jesteśmy... Nie, ale ja mówię, najprzyjemniej, że tak powiem. Tak, roboty to też Patrick Tresser. O, właśnie. Był Tresseter, właśnie Tresseter, żeśmy zaprosili w ubiegłym roku, niejako na takie małe podsumowanie, które zorganizowaliśmy w Centrum Nauki Kopernik, ponieważ minęło 5 lat, jak robimy ten projekt. Więc w ubiegłym roku wystawa Tresseter, która odbyła się rok wcześniej, została podsumowana książką i rozpoczęliśmy ubiegłoroczną edycję właśnie w Warszawie, w Koperniku, prezentując jedną z prac Patryka i publikację wraz z całym cyklem, który do tej pory żeśmy wydali. A potem jesienią żeśmy mieli na kolejną, późną jesienią wystawę przygotowaną przez Dmitrij Bułatowa, która trwała do tegoż roku, w lutym się skończyła. No i teraz zapraszamy na kolejną odsłonę Art and Science. Tak jest. Czy pan proszę chciałby coś jeszcze dodać, bo musimy już kończyć? Podziękować za możliwość podzielenia się uwagami na temat wystawy. To ja może króciutko tylko powiem, że przyszły rok będziemy mieli bardzo intensywny, bo dwie ważne rzeczy będą się działy. Będziemy mieć, będziemy gościć Międzynarodowy Kongres Kuratorów w maju, ale będziemy też celebrować 20-lecie istnienia Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Więc początek roku, ponieważ pokazujemy kuratorom ze świata, co się dzieje u nas, więcej będzie sztuki polskiej na początku. Później następuje przełamanie, 20-lecie nasze uświetnią Gilbert i George performance'em. Szczegóły będą wkrótce dopracowane. Prowadzimy rozmowy z panami, co chcą pokazać. Wątek Art and Science będzie jesienią. Profesor rozpocznie projektem, który będzie współczesne zagadnienia podejmował, natomiast Jasia Reinhardt znów się dała namówić do przygotowania wystawy i nawiążę tu do swojej słynnej wystawy Fluorescencyjne chryzantemy, która mówiła o historii sztuki, o sztuce japońskiej, ale w tym momencie o fascynacji artystów tworzywami, sztucznymi różnymi materiałami i pociągnie ten wątek do współczesności. No zapewne nie zapamiętamy wszystkiego, o czym mówiła teraz pani dyrektor. Będziemy to jeszcze przypominać. Ja tylko sygnalnie. Tak, to było to sygnalizowanie. Zainteresowani jeszcze usłyszą co nieco na ten temat, a dzisiaj już bardzo dziękujemy. Otóż program zrealizowali tutaj w Gdańsku panowie Andrzej Dubas i Arek Chomicki. W Warszawie dyżurowały Natalia Grzeszczyk i Elżbieta Różycka. Bardzo dziękujemy. Naszym specjalnym gościem był pan Masaki Fujihata. Przybył do nas z Japonii, a jeszcze bardziej specjalnym gościem, który został z nami do końca, a jest dyrektorem całego tego cyklu Art and Science, pan profesor Ryszard Kluszczyński. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No i co? To w takim razie bardzo państwa serdecznie zapraszam na niedzielę do magazynu, kiedy porozmawiamy też w pewnym sensie o sztuce. sztuce wizualnej, jaką jest, między innymi o tym, jaką jest fotografia. Ja jestem Barbara Marcinik, a teraz sięgnęłam raz jeszcze po płytę Maxa Richtera, który na nowo zinterpretował Vivaldiego, ale zaproponuję zimę, żeby odstraszyć lato, które przyszło do nas wiosną. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Trójka.